तुम अपने रब से माफी मांगो, फिर उसी की तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब बड़ा मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला है।